सूर्य कैसे चमकता है। 17वां भाग। कुछ वर्षों में ही वैज्ञानिक नाभिकीय अभिक्रिया के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे कि अब तक ज्ञात अन्य नाभिकीय अभिक्रियाओं की अपेक्षा हाइड्रोजन संयोजन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और यह भी ज्ञान हो गया था कि सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन है। यदि यह नाभिकीय अभिक्रिया है जो सूर्य को दैदीप्यमान करती है तो इसमें हाइड्रोजन अवश्य ही शामिल है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि सूर्य में इतनी अधिक हीलियम थी कि यह सूर्य के विद्यमान होने के संपूर्ण समय में हाइड्रोजन के संयोजन से बनती रही। गणनाओं ने दर्शाया कि सूर्य में पर्याप्त हाइड्रोजन विद्यमान है जो सूर्य को आज की तरह अरबों वर्षों तक दैदीप्यमान रख सकती है। परंतु इसमें भी एक संशय था। हाइड्रोजन के सूक्ष्म नाभिकों को संयोजित करने के लिए उनको एक साथ अति विशाल बल से दबाना या धक्का देना होगा। बल की आपूर्ति करने के प्रयत्न में कोई उनको गर्म करने की कल्पना भी कर सकता है। तापमान जितना अधिक होगा उतने ही तीव्रता से हाइड्रोजन नाभिक गतिमान होंगे तथा एक दूसरे के साथ अधिक शक्ति से टकराएंगे। परंतु सूर्य की सतह के तापमान के समान तापमान हजारों डिग्री में ही आवश्यक नहीं होगा अपितु करोड़ों डिग्री में होगा। हाइड्रोजन संयोजन भी हल या उत्तर प्रतीत नहीं हुआ। इसी अवधि में आर्थर स्टैनले एडिंगटन नाम के एक अंग्रेज खगोल विज्ञानी ने सूर्य के अंतः संरचना का अध्ययन किया एवं आश्चर्यचकित हो गया। यह संभव था कि सूर्य गैस की एक विशाल गेंद हो। यह तो सच ही है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम से सूर्य की 98% संरचना बनती हैं जो गैस ही तो हैं। सूर्य के अंदर में यह संभव था कि बाह्य सतह का भार गैस को तब तक दबाता रहे जब तक कि यह लगभग ठोस ना हो जाए। परंतु यदि ऐसा होता सूर्य एक लघु गेंद में दब गया होता यह ऐसा विशाल पिंड नहीं हुआ होता। परंतु यदि ऐसा है तो किसने इसको इतना विशाल रखा। सूर्य के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण ने तो नहीं इसे पदार्थ की गेंद में धकेला। एडिंगटन ने विचार किया कि उच्च तापमान एक ऐसी चीज है जो सूर्य को सिकुड़ने से दूर रखता है। उच्च तापमान के कारण गैसें विस्तरित होती हैं। यदि तापमान पर्याप्त उच्च हो तो गैसें सूर्य के अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी विस्तारित होंगी। परंतु कितना उच्च तापमान ऐसा करेगा। एडिंगटन ने आवश्यक गणनाएं की तथा 1920 के प्रारंभिक दशक में निष्कर्ष पर पहुँचे कि सूर्य अंतः में किसी की कल्पना से कहीं अधिक गर्म होना चाहिए। सूर्य अंदर की ओर गर्म होना चाहिए। सूर्य के केंद्र पर तापमान 25 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जितना उच्च हो सकता है।